На другі ці трэці дзень пасля нашага збіцця Лукашэнка сабраў дэпутатаў для падвядзення вынікаў працы, для развітання. Тады ягоным заўхозам быў Ціцянкоў, наш дэпутат, былы сакратар Краснапольскага райкаму. Ён частаваў нашых калегаў дармавой гарэлкай і закускай. З апазіцыі там нікога не было. Я маю на ўвазе апазіцыю БНФ. Мечыслаў Грыб, шпікер, быў сярод паслухмянай большасці. У газетах надрукавалі здымак гэтай вясёлай кампаніі. Выглядала, як у зладзейскай шайцы. Усе прычыніліся да злачынства, выпіўшы чарку. Усе павязаныя. Агідна было глядзець на гэтых людзей. Некаторыя з іх цяпер у апазіцыі Лукашэнку. Але гэта не забываецца. Добрыя ўспаміны засталіся ад следчага з балцкім прозвішчам Бролішс, які вёў тую крымінальную справу і, падобна, стараўся дакапацца праўды, што гэта за падраздзяленне біла дэпутатаў і на чый загад. На жаль, усё засталося нявысветленым, як і з пазней зніклымі Захарнкам, Ганчаром, Красоўскім ды Завадскім. Спадзяюся, некалі мы даведаемся пра ўсё гэта з падрабязнасцямі. На жаль, генеральны пракурор Шаладонаў, які быў узбудзіў крымінальную справу супраць адміністрацыі прэзідэнта, пазней быў звольнены і хутка загінуў пры вельмі трагічных абставінах. Успамінаю гэта ўсё, і душу ахоплівае настальгія па часе, калі мы яшчэ былі маладыя. Калі было ўсё павернута ў будучыню, калі былі падставы сказаць, усё яшчэ будзе.